prezentów. Miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, sobota 21 grudnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci apelują o rozwagę na drogach i zapowiadają kontrolę. Podstawowe działania, które mają pomóc w tym, żeby tych wypadków było jak najmniej. Na przygotowanie świąt planujemy wydać więcej niż rok temu, średnio 1500 zł. Na prezenty Polacy planują przeznaczyć 553 zł. Kamil Stoch, najlepszy w szwajcarskim Engelbergu. O pierwszym polskim zwycięstwie w sezonie skoków za chwilę w sporcie. Rozpoczął się świąteczny szczyt wyjazdowy na drogach i na kolei. Policja ostrzega przed wzmożonym ruchem na głównych drogach i wyjazdówkach z dużych miast. W wielu miejscach można spodziewać się dodatkowych patroli drogówki. Sprawdzimy stan techniczny, sprawdzimy, czy pasażerowie są przewożeni zgodnie z przepisami. No to są nasze podstawowe działania, które mają pomóc w tym, żeby tych wypadków było jak najmniej. Natomiast płynność ruchu priorytet. Radosław Kobryś z Komendy Głównej przestrzega przed za szybką jazdą. Pogoda, która wydaje się być taką idealną do jazdy, bo nie ma oblodzenia, nie ma śniegu. Zadziwiające, ale tak jest, chociaż to grudzień. No to ta pogoda generuje często najwięcej wypadków drogowych, bo przeświadczenie o tym, że mamy dobre warunki pogodowe, no jakby sugerują, że możemy jechać szybciej, a niestety ciągle ten dzień jest krótki. Zatem widoczność jest kiepska. Policjanci przypominają, że każdego dnia wiele tras będzie patrolowanych przez specjalną grupę Speed. Kolejarze zapowiadają z kolei, że będą monitorować sprzedaż biletów i w razie potrzeby będą dostawiane dodatkowe wagony. Na święta nie zaplanowano jednak specjalnych pociągów. Jak mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Gżduk, kolejarze poprawią też informacje na dworcach. Pojawią się mobilni informatorzy, którzy pomogą pasażerom. Informatorzy mobilni pomagają pasażerom ustalić dogodne przesiadki czy znaleźć odpowiedni peron. W związku z powrotami z Sylwestra w stolicy Tatr, informatorów mobilnych będzie można także spotkać na dworcu w Zakopanem 1 stycznia oraz 6 stycznia w Święto Trzech Króli. Także po nowym roku PKP Intercity planuje podstawiać dodatkowe pociągi. Na przygotowanie świąt planujemy wydać 10% więcej niż przed rokiem, wynika z badania Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Średni budżet w polskim domu przed Bożym Narodzeniem to 1428 zł. Najwięcej pójdzie na prezenty, mówi Halina Kochalska z biura. Na prezenty Polacy planują przeznaczyć 553 zł. Jest to kilka procent więcej niż w zeszłym roku. I te prezenty są dla nas ważne, jak wynika z kolejnej edycji naszych badań. Staramy się obdarować jednak praktycznie, ale żeby to była niespodzianka. No i prezenty otrzymywane są właściwie w zdecydowanej większości domów. Z badania wynika, że w 70% domów prezenty dostaną zarówno dorośli, jak i dzieci. W co piątym domu tylko dzieci. Białoruska opozycja ponownie protestowała w Mińsku przeciwko integracji z Rosją. Na Centralnym Placu Październikowym demonstrowało kilkaset osób. To reakcja na plany pogłębienia integracji Białorusi z Rosją. W grudniu prezydenci Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin spotykali się w tej sprawie dwukrotnie. Opozycjoniści obawiają się, że kraj może stracić niezależność. Podczas sobotniej akcji nie zorganizowano pochodu centralnymi ulicami stolicy, tak jak w czasie poprzednich trzech demonstracji. Wiec odbywał się na zasadzie wolnego mikrofonu. Każdy mógł zabrać głos i powiedzieć, co sądzi o zacieśnieniu sojuszu Białorusi z Rosją. Organizator demonstracji, Paweł Siewieryniec, powiedział, że kwestia rosyjsko-białoruskiej integracji jest nadal aktualna. Dlatego potrzebne są dalsze działania opozycji. Należy kontynuować nasz protest. Musimy zwiększyć ilość akcji ulicznych i szukać nowych form sprzeciwu. Dlatego będziemy prosić młodzież i ludzi kreatywnych, aby dołączyli się do tej sprawy. Paweł Siewieryniec dodał, że w czwartek liderzy opozycji omówią strategię dalszych działań. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Eksplozja radości w polskich domach. Kamil Stoch wygrywa po raz pierwszy w tym sezonie zawody Pucharu Świata w skokach. Prowadził po pierwszej serii, w drugiej nie bez trudów, ale obronił atak Stefana Krafta. Trzecie miejsce zajął Karl Geiger. Posłuchajmy, co powiedział zwycięzca dla TVP Sport tuż po konkursie.

Nomen omen na pierwszy ogień, bo tak rozpoczyna się drugi album grupy SBB, Nowy Horyzont. Dźwięki, które słyszeliśmy przed chwilą, pochodzą z gitary, którą trzyma w tej chwili w drżących rękach Darek Pieruk. O samej gitarze, która dziś będzie przedmiotem licytacji, przypomnę, że cena wywoławcza tradycyjnie to 333 zł. Opowie najpierw Antymos. Dzień dobry, witam serdecznie. Apostolis Antymos. Mam gitarę Majonez. To są polskie gitary, które były produkowane jeszcze w latach 70. Ci ludzie do nas przyjeżdżali jeszcze na Śląsk, oni są z Gdańska. Nagrałem na tej gitarze, nagrywałem Nowy Horyzont i na koncertach oczywiście grałem. To jest druga moja gitara, bo pierwszą spotkało nieszczęście. Wziąłem i ją rozbiłem na kawałki. To teraz Darek Pieruk, który rzeczywiście, jak wyjmowałeś tą gitarę z futerału, to ci ręce drżały. Dobry wieczór. Rumieńce wykwitły ci na twarzy i zacząłeś drżącym głosem opowiadać mi historię, którą chciałbym, żebyś teraz powtórzył wszystkim, bo wiesz o tej gitarze prawie wszystko. Tak, trudno w to uwierzyć, ale ja cały czas trzymam ją jedną ręką, gładzę kord, a drugą ręką trzymam z gładzeniem, bo tam są autografy. Od razu powiemy, czterech gitarzystów, którzy grali we wtorek w Osieckiej, czyli właśnie Apostolisa, Darka Kozakiewicza, Jana Borysiewicza i Andrzeja Nowaka. No to jest absolutny unikat. Ja tę gitarę właściwie znam tylko ze zdjęć, chyba z jakiejś jednej okładki płyty. Wśród kolegów mówiliśmy na tę gitarę winderówka, dlatego że pierwszą osobą, której zobaczyliśmy tę gitarę, pierwszy był oczywiście Apostolis Antymos, natomiast my na zdjęciach zobaczyliśmy ją najpierw u Leszka Windera. Wiedzieliśmy, że muzycy ze Śląska mają te gitary, że robi je firma Majonez w Gdańsku. I właściwie niewiele więcej. Wiedzieliśmy, że są absolutnie tak drogie, że nie było nas na nie zupełnie stać. Wiedzieliśmy, słyszeliśmy, jak pięknie brzmią. I tak naprawdę przez ostatnie 30 plus lat, gdybym taką gitarę spotkał, gdybym ją marzyłem, przeglądałem rozmaite serwisy aukcyjne, aby taką gitarę, aby taki stary egzemplarz, powstało ich bardzo niewiele, gdzieś upolować. I one się nie pojawiają, więc poza tym, że jest to oczywiście gitara Antymosa Apostolisa, gitara wspaniała, która nagrała tyle płyt. Jest to po prostu świetny, tak patrzę teraz po latach, świetny instrument. Pamiętam, że kiedyś zobaczyłem na jakimś starym zdjęciu, ktoś w swojej kolekcji miał taką gitarę i pokazał ją innym. Zobaczyłem to zdjęcie w internecie, zastanawiałem się, czy teraz po tych, no, marzyłem o tej gitarze tak naprawdę w pierwszej połowie lat 80., czy taka gitara nadal bliśniła takim blaskiem i mam ją teraz przed sobą i wygląda, przyznam, oszałamiająco. To ja Państwu jeszcze tylko powiem, że kiedy Darek wyjął gitarę z futerału, to natychmiast zaczął tam kręcić naciągiem i gałkami i tak dalej i trochę grał. Być może bezszelestnie, ale trochę grał. Tak, ona miała zupełnie opuszczone struny, pewnie po to, żeby w transporcie nic się nie wydarzyło, żeby gryf się za bardzo nie napiął, żeby nie nastąpiły jakieś paskudne rzeczy transportowe, więc te struny jeszcze cały czas są opuszczone, ale ona, no to słychać, że ona wydaje z siebie dźwięki. Legendarna gitara Apostolisa Antymosa, Darka teraz razem z gitarą, bo może sobie ją jeszcze mieć ze sobą. Odsyłamy na telefon 22 i 7 trójek. Będzie od Państwa odbierał telefony i cieszył ciągle oczy widokiem tej gitary, którą można też zobaczyć na zdjęciach na stronie Trójki. Tam widać ją w całej okazałości, choć zdjęcia nie oddają pewnie tego, co trzymasz w ręce. Nie. Naprawdę, to jest wspaniały instrument. Ona jest troszkę tak, wygląda kształtem, przypomina Gibsona SG, natomiast konstrukcją, budową bardziej Les Paula. I to jest fantastycznie wygodny instrument. Ma wspaniały gryf. No, naprawdę, oczu nie mogę nacieszyć, dłoń również cały czas trzyma za ten gryf. Cuda. Istnieje podejrzenie graniczące z pewnością, że dziś Darek oprócz odbierania telefonu będzie sam dzwonił w sprawie licytacji. Proszę Państwa, 22,7 trójek już teraz. Darek biegnie z gitarą do telefonu. Gdyby ktoś chciał jeszcze dodatkowej opowieści, na pewno, choć czasu będzie niewiele, będzie ją mógł od Darka uzyskać. Przypominamy, 333 zł to cena wywoławcza. A teraz ta gitara, która zagrała przed chwilą na żywo pod palcami Darka, zagra z płyty Nowy Horyzont. zagrała legendarna gitara. Z płyty Nowy Horyzont. 333 to cena wywoławcza. Pan Wojciech zadzwonił pierwszy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan proponuje? No dokładnie tak jak mówiłem, 1333 zł. 1033 zł od pana Wojciecha, to jest nasza pierwsza propozycja. 1333. Panie Wojtku, to od razu powiem informację dodatkową. Gdyby się panu poszczęściło w naszej licytacji, ma pan też opcję odebrania gitary bezpośrednio od Apostolisa Antymosa, który zagra 27 lutego w Studiu Osieckiej koncert ze swoim trio. I będzie pan mógł też zaprosić 10 znajomych i siedzieć w pierwszym rzędzie na najpiękniejszych miejscach. To tak na wszelki wypadek, żeby zachęcić jeszcze do licytacji. Pan Wojciech był pierwszy, teraz pan Piotr. Tak, halo. Dzień dobry, pan Piotr. Dzień dobry. Tu... Ja chciałem 4 trójki zaproponować. Czyli 3333 zł, tak? Tak jest. A czy słyszał pan to, co powiedziałem panu Wojtkowi przed chwilą, że istnieje też opcja koncertowa, którą generalnie polecam, bo Antymos bardzo by chciał wręczyć tę gitarę osobiście i jeszcze o niej trochę opowiedzieć. Bardzo dziękujemy. Obecna cena to w takim razie 3333 zł. Zapraszamy do dalszej licytacji. Przypomnę, że możecie państwo też pomagać akcji Święta Bez Granic 2019, wysyłając SMS-y o treści pomoc na numer 7545, 7545. Koszt takiego SMS-a to 6 zł i 15 groszy z VAT. Pan Wojciech znów jest na naszym telefonie, tak? Tak, dokładnie. Panie Piotrze, już jestem, więc odbijam od razu 4333. 4333 to aktualna cena za gitarę marki Majonez, Apostolisa Antymosa, podpisaną przez uczestników gitarowego koncertu we wtorek. Nasz numer telefonu 22 i 7 trójek, przy telefonie Darek Pieruk. Regulamin naszej aukcji jest dostępny na stronie świętabezgranic.pl. Gdyby państwo chcieli cokolwiek wiedzieć na ten temat, tam są wszystkie szczegóły. A my zagramy tą gitarą jeszcze Balladę o 5 głodnych z Nowego Horyzontu grupy SBB. Ramię w ramię z gipsową matką Bożą, młodym o śmierci niespiesznym. Oczy tylko w Judaszach żywe. Stara kobieta drzwi na oścież otwiera, dni jej pan skrzętnie policzy. Zostali zatem wśród ścian zdobnych święcone ziele. Jadła i częstuje kobietę. Dzień jeden, drugi, trzeci. Jadła wkrótce nie staje. Mężczyźni ściągają rączki. Na palcach radości ślady. A potem kolejna odzież. Bo jak wykarmić 5 rękoma starej kobiety? Ostatni tuli do piersi widzową Matkę Bożą. Jemu ręce staruszki kęsy podają najlepsze. Pasie się głód na gościu, oczy mężczyzn podpala, dłonią siłę odbiera. Wypada Matka Boża, pęka gipsowe ciało, odsłania złoty od drew i płoną oczy czterech wśród ścian z święconym zielem i serca ich jak oścień i palce ich jak szpony i tylko krzyk jednego wśród ścian z święconym zielem i płoną oczy czterech. Ballada o pięciu głodnych z płyty Nowy Horyzont. Licytacja dogrywkowa. Święta bez granic 2019-22 i 7 trójek przy naszym telefonie. Pan Grzegorz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Gitara Apostolisa Antymosa. Dla pana. Za ile? 5333 zł. 5333 zł. Zapisuję. Proszę zostać z nami, bo przy naszym telefonie jest też pan Adam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się. Panie Adamie, wszystko pan wie, gitara, tak, autografy, a nawet koncert 29 lutego z osobistym wręczeniem, gdyby było takie pana życzenie. Oczywiście, jeżeli trzeba, to się stawimy. Co pan proponuje? 6. 6000 zł od pana Adama, to jeszcze zapytajmy pana Grzegorza, co on na to? 6333. Tradycyjne trójki pojawiają się w kwotach przez nas licytowanych. Panie Adamie? 6,5. 6500. Panie Grzegorzu, czy jest odpowiedź z pana strony? No niestety muszę zrezygnować. 6500 w tej chwili, 6500 to cena za gitarę. Bardzo dziękujemy za telefony. Przypomnę, 22 i 7 trójek licytujemy gitarę Apostolisa Antymosa, na której między innymi nagrał album Nowy Horyzont. Pan Paweł, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Pawle, aktualna cena gitary to 6500 zł. Jaka jest pana propozycja? Ja, proszę pana, proponuję 7,5. 7500 zł od pana Pawła to w tej chwili cena najwyższa zaproponowana za gitarę, która nie jest naszym jedynym dzisiejszym licytowanym przedmiotem, ale na razie zagra nam jeszcze raz. To oczywiście tytułowy Nowy Horyzont, 22 i 7 trójek. Pan Dariusz przy telefonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Dariuszu, już teraz zapraszamy na koncert 29 lutego, niezależnie od tego, czy będzie pan wtedy odbierał gitarę, czy nie, ale może jednak. Co pan proponuje? 10 tysięcy złotych od pana Darka. 10 tysięcy złotych to kwota pana Darka. Proszę zostać z nami, pan Krzysztof. Dobry wieczór. 10333. 10333 od pana Krzysztofa za legendarną gitarę Majonez. Panie Darku, 10333 do przebicia. 12 tysięcy. No to wracamy do pana Krzysztofa, bo wypada. No jeszcze spróbujemy. 12333. Tradycyjne trójki się pojawiają. I pan Darek? 13333. Podbijamy. 13333 to oferta... teraz do przebicia przez pana... Ojej, już się zgubiłem. Przez pana Krzysztofa? Krzysztofa. Ja tak. Chwilowo podziękuję. Pan Krzysztof chwilowo dziękuję. Pan Dariusz wylicytował na razie 13 333 zł. I to jest aktualna cena gitary, która właśnie nam w tle gra tytułowy utwór z płyty Nowy Horyzont. Zapominamy o SMS-ach. Treść pomoc 7545 to numer, 6 zł i 15 groszy z VAT-em, 22,73. Pan Wojciech przy telefonie. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. Według moich notatek mamy w tej chwili 13 333 zł za gitarę. Jaka jest pana propozycja? 14 tysięcy. 14 tysięcy złotych zapisujemy. Pan Wojciech, to najwyższa na razie kwota. Mamy dla wszystkich, którzy biorą udział w licytacji, jeszcze jedną wspaniałą wiadomość związaną z tą właśnie gitarą, o której za chwilę opowie pani prowadząca obecnie firmę Majonez, która kiedyś tę gitarę wyprodukowała. Święta bez granic 2019. Zbieramy fundusze na rozwój programu stypendialnego Stypendia Świętego Mikołaja dla uzdolnionych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce oraz na wsparcie aktywnej społecznie młodzieży biorącej udział w programie Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Gitara Antymosa Apostolisa, obecna cena to 14 tysięcy złotych, wylicytowana przez pana Wojciecha. Przy telefonie 227 trójek dyżuruje Darek Pieruk. Ja chciałbym państwu przypomnieć, że Święta bez granic 2019 to tradycyjnie też nasza płyta. Płyta zwana potocznie Karpiem. To już jest 20. edycja tej płyty. Na niej 15 utworów i specjalny utwór dodatkowy Barbary Wrońskiej. Słynny już teraz Plastik, nagrany z Młodą Orkiestrą Nowego Teatru. Z tej płyty teraz Party Song zaśpiewają i zagrają nam członkowie zespołu Oxford Drama. 4 wersje Karpia 2019. Do tego 12 jeszcze wspaniałych piosenek. Płyta Święta bez granic 2019. Bardzo polecamy, nie tylko z uwagi na szlachetny cel, ale i wspaniałą muzykę, która tam jest zawarta. 14 tysięcy złotych to cena, którą na razie wylicytował pan Wojciech za gitarę Antymosa Apostolisa, na której nagrał płytę Nowy Horyzont. To jego druga w karierze płyta firmy Majonez, podpisana przez uczestników wtorkowego koncertu, z którego za chwilę zagramy po raz pierwszy na antenie Trójki kilka utworów, czyli Jana Borysiewicza, samego Antymosa, Andrzeja Nowaka i Dariusza Kozakiewicza. Można gitarę obejrzeć w całej okazałości na stronie Trójki, ale dla wszystkich, którzy walczą o gitarę, mamy dwie ważne informacje. Pierwsza jest taka, że istnieje opcja odebrania gitary osobiście z rąk jej dotychczasowego właściciela na koncercie w Studiu Osieckiej 29 lutego, kiedy Antymos wystąpi ze swoim trio. Dodatkowo na ten koncert zwycięzca może zaprosić jeszcze 10 znajomych. No i niespodzianka, która tak naprawdę wynikła już w czasie naszej licytacji. Dobry wieczór, nazywam się Halina Dziewulska, jestem właścicielem firmy Gitar Majonez. Bardzo się cieszę, że licytacja tak ładnie przebiega i tak idzie w górę. Ja ze swojej strony mogę dołożyć do tego jeszcze dożywotnią gwarancję gitary, pomoc w każdym problemie, no i wycieczkę po firmie ze mną w osobie, bądź z najlepszymi pracownikami, z pokazaniem tego, co robimy w tej chwili. Zapraszam. Bardzo dziękujemy pani Halinie Dziewulskiej. To wspaniała informacja dla zwycięzcy. Darek fachowym okiem powiedział, że brakuje tylko klapki, a to jest drobiazg. Natomiast gitara, no, przypomnijmy, ma po 40, jeżeli można o gitarze w ten sposób powiedzieć, w związku z czym dożywotni serwis to coś absolutnie wspaniałego. Przypominam, że 7545 to numer SMS-owy, na który należy wysyłać SMS-y pomoc, jeżeli chcą państwo wesprzeć naszą akcję. Taki SMS kosztuje 6 zł i 15 groszy z VAT-em. Apostolis Antymos w tym utworze, także z Darkiem Kozakiewiczem i Janem Borysiewiczem, tak grał w ubiegły wtorek w Osiedlu. Thank you. Tak właśnie rozpoczął się w ubiegły wtorek w Osieckiej koncert Czysta Energia i czterech herosów polskiej gitary. W tym akurat trzech: Darek Kozakiewicz, Apostolis Antymos i Jan Borysewicz, czyli wszyscy podpisali gitarę, którą dziś licytujemy. Przypomnę, że obecna cena to 14 tysięcy złotych. Pan Wojciech podał najwyższą ofertę przy telefonie 227 trójek Darek Pierok czeka na Państwa zgłoszenia. Cały koncert w liście osobistej w przyszłą sobotę od 21. Dziś zagramy tylko fragmenty, ale oprócz gitary mamy jeszcze dla Państwa bardzo niezwykłą płytę. Płytę winylową, podwójną, wydaną w bardzo limitowanym nakładzie na 50. urodziny trzeciego programu Polskiego Radia. Płyta nazywa się Jak być kochaną. Wszystkie egzemplarze są numerowane. Wydało tę płytę Narodowe Centrum Kultury wraz z programem trzecim Polskiego Radia. Licytujemy dziś płytę z numerem 33. A na tej płycie artyści związani z Trójką grają nie swoje, niezwykłe, unikatowe utwory. Na przykład tak jak Monika Brodka. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w okno na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. Zatrzyma